استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نفذ الشرك في العلم لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا، یعنی نفی دل میں غیب در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا، او نفی دے شرک فی تصرف دا. اللہ خپل پیغمبر تو وی اوایا واج اختیار میں لرمز لنفی دے بارد خپل دان نفع ولا ضرر، ند فائدی ولا ضرر او ند ضرر الا ما شاء اللہ، مگر آغا نب ضرر چلا واری ما تیرا رسید. مشرکان وینا کدا اللہ پیغمبر خپل ذان دا پارا مالی نظر دا نقصان نرے کمون دا پارا دے وینای دا تمامی دنیا سرنا کلی خپل نشی کلولے خود نور خو کلی کن. ویدو گورا سورہ جن گورا اللہ اخبر پیغمبر توی او آیا آیت دے یوشتن دعا ویا سورت دے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اللہ خپل پیغمبر تو وی اوایا یقیناً بلم بز خپل رب انی صدار کون دی اللہ سره شی اوایا انی ذلا املک لکم وا اختیار نه لرم تاسو بار ضرن ضرر ولا رشد او نه هدایت نو څه فائدہ در کول شم او نو نقصان نو نه باند پا مالک د نفع او د نقصان دی او نه بل چاته نفع او نقصان ور کول شي. ولو كنت بكروي عالم الغيبات كنت لبقي واندي لاستكثرت من الخير مخام خاطر بجمع كري وما فائدة وما مسني السوء او نبغرا سيدر مال ستقليب جنگ و حد و ما مرگرين شيطان كيوه مال و تقليب نرار سيوه ان انا نی مزر مگر یار ورکو ان کے زیر ورکو ان کے آنکھوں پہ جی اگر ایمانداری او دا اللہ رضا دے جی پیدا کری ایتا سود نفسی اونا عام نفس سن مراد دے نا حضرت آدم علیہ السلام و حضرت ہوا و جعل منہا اگر دولی اللہ دے جن سردی نبن زوجہا خزردی نفس لی سکونا الیہا دیر پارچ آرام کی دیتا سکون آرام حاصل کی دیتا فلما تغشاها پس ارکلا چکچ دیتا حملت حملا خفیفا حمل والدہ حمل سپکو پس تیری گرا دہی پدے حمل سرا وخ اوری فلما اسقلت پس ارکلا چکر نشیدہ دعو اللہ نبلی دادوا ربهما رب خفلا بلی دا دوارا اللہ ربهما چی رب دی دوار دی لئن آتیتنا کچر راکتا مگا تا صالحا رودور اولاد صالحا مانا رودور اولاد ذکا اولاد چی رودوری ماغا اولادی اخوشالی اولاد چی کلما دوری ماغا خفکانی لنکونن خام خاشو بمونگا من الشاکرین دو شکر گزارونا پس ارکل چور کی اللہ دی دوارو تا صالحا رو جور اولاد مگر دی دوار دی اللہ لشرکا آئی صداران فی ما پارس کی آتا ہما چور کری اللہ دی دوارو تا جاگے ویدہ منگا پس سمر سمر درگا انوان دی غختے دے او بیاد آگا خلق آگئی ندر نیاز منی چیلی اغسطی دی دا سنی کرے و دیگی پگیا چولے دے دا چرت دے روان دے پیر بابا تروان دے دا دا حل تا گفتے ہوا ابا جوڑی بیان کل تال وی ماں سر بزے و کل بل وی ماں سر بزے نو سلط الرحیم بالاتباع لا بالابتداء دے و یرنو خفا بشی را نکر یو شل کرتی خفا شیر اگر نہ خدے خبر دینو یہ کاغتا نہ خبر جی نو سے خبر آ رہا ہے ذکر ورکڑے خدے دے نسبت دے جنو تیر بابا لکے او بل لکے او کل والا بیانو ممکی جسے شے دا پیرداد دے او دا نبیداد دے او دا سیر ولی دے مطلب دا دا تدا حدیث فیض شوے دے دا والا غور کر آغا محربانی دا نو کل سیر یعنی او کل جنو نبیداد او پیردادی او کل انبیادا سی نور نمون غلط ولگ دی سو کوئی مراد دین حضرت آدم علیہ السلام دین مارے نا عام نفس تین مراد دے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کی مراد زکان دیار مسلام اغینا شرک نکی گیا کسو کوئی نا مراد کے حضرت آدم علیہ السلام دے نا غی وی دا آیت دی رہ پورے دے چے لیسکن الیہا دی رہ پورے مراد حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا دا فلما تغشاہ نا عام بیان دے او کے چرے مراد تھی وہی حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا وے نبیا پکار دے چدایت تتمت آسر آگلے فتعال اللہ عما یشرکان یشرکان بیا پکار ہوا لکہ مخ کی تسمیر روانہ دا دعو اللہ تسمیہ آت ربہما تسمیہ آتا ہما تسمی او بیا آتا ہما تسمی فدل تسوی فتعال اللہ عما یشرکون یشرکان انوئی تسمی انوئی بلکی جمع وی پس دیر لے اللہ دا رسم یشرکون چرا مشرکان ورکر شرکی آئی یشرکون اے شرکی ایلا اللہ سرماغت چنشی پیدا کو لیسے شے وہم یخلقون او دیری پیدا کری شی او طاقت نلری دی لہم رپار دی خلقو نصرن دی امداد ولا انفسهم او ندخ پلو دانو ینصرون امداد کو لیشی ندی دی مشرکانو انت دی امداد طاقت لر لیشی ولا انفسهم ندخ پلو دانو ینصرون امداد کو لیشی سورہ یاسین دورا سورہ یاسین اللہ وہم لہم جند محضرون آیت دورا سلور ویا تنزا ویا واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون انی ولی ریسے وادا لان مرگاران لال دل پار چی یون سرون امداد اکریشی دئی سارا دئی اغیر را مرسی وی مرسید آئی چی دن میں امداد اکریشی رب وی لا استطیعون نصرهم طاقت ندری اغیر دی امداد پولو دئی وهم او دانی کان بندگان لهم دپار دی مشرکان جند محضرون لخ کر دیا ذکر شوید پار امداد دئی مانا پا خیال دئی کیا دا کی دادا دا خیال دے جی بس آز من دی امداد پارے و حاضر لخ کر دے یا وہم او دا مشرکان لہم دا پار دی خرمز گارانو جون دم محضرون لخ کر دے حاضر کر شوید دے لگن دا غی پسر باندی گری گیا ادا گئی پر سر باندھی جنگ کئی چن دے امداد نشی کو لے او کسوب لگی اگئی نے شیلر کئی مدے پائے باندھی جنگ کئی نمگر لوری او کسو نہ روی وی تو فوج کیوں نوی آلتا یو درگاو نوی آئے باندھی لگوی دیویر پی جنڈی نقصان نو ما ولا وین چې ته یې څه شي کولای نو ته زګه نو ته سجاندا څه شي هوتی را ویغه دا دلال ان وی دا چې څه دی وی جنډي او ویلا غنا غیر سراج مزګری نو یای دې چې راي وی ما یې وار تا خو سر څه نه ویګری وګړي برابر هم نو یې چت نه کو نو اخلاص نه نو خم والو نوهم لهم جند محضرون ادا مشرکان ددئی دپار لخ کر دے حاضر کرے شویا مطلب دا دے بیادار پسر بانی لگی ای جن کئی یا اگا مختی مانا وهم او دانی کان بندگان دپار دے مشرکان لخ کر دے حاضر کرے شویا دپار دے امداد ددئی پخیال ددئی کئی چی دا دنگا امداد کئی حضرت شیر رحمہ اللہ علی اگر مشرک بلا جید الوا بے رارا اگر بے دا اخفل مددگار سر کی خوا اگر سر بے کی خوا نوی بے رکیو پی رخیال را گلے رے چیر دے سو وقت پشورو کی جی پا دیوان دے او دا خوری دا دے سو وقت کی خوری وہی کوئی ورتا چرتا چینا سے دو نو لنگا پیدا سیوا نو جوڑی اگر را لنو وی کتی دل اغالو آئے اوپڑا چالو آئے اوپڑا چتلو نو خطے اوچھا تکا و میتیا دی پدو باندے اوچھا نو ایدوی عربون ایبول صولبان براسی لقد هان من بال آلہ سالیلو اے رب آغا سوک کی دیشی چی لنبڑی دا آغا پسر میتیا دی کئی دیر سپک دے آغا سوک چی وارا بلن پاگا باندی لنبڑی آغا زن میں لنبڑا قدرین کی شغل ہے اوی بل لگیاو نو راب آغا اخفل مددگار تا بے عبادت کو آغا نا بے اخفل حاجتونا غختل نوی دے یو پیراولا کی زن جوڑی مر پروت چی رائے نچی پوری مددگار کل یو خوا کل بل خوا کل بل خوا کی جو کتی دل نو دے پروت دے سر یو دے یو دے پروت دے نو کوئی دے شروع شو واللہ لو کنت الہا لم تکن انت والقلب فی دیری قسم بخدے کچری تو مددگار وے نتاو داستے بیو دے کوئی چینے وے پرات تو تو خو مددگار نہیں کنک مددگار وے نداسی بنوے او اگر حضرت زید ابن عمرو بن نفیل اگر لگیا وہی تقریر کہو تقریر کہو نو ویلے ترکت اللہ تول عزا جمیعن کذالک یفعلو الرجل البصیر وی ما پری خوضی دلات او عزا او درشان با قلم انسان کیا بیا وی وی اشعاری گی بیا وی فلا ادعو حبلا وكان ربا لنا في الدهر اذ حلمي صغير نبض حبل را مدد کما او ناغ نور دعا او دازما رب دما مددگاركم وفي جزما قل کم دور هو نوسوئی ز دین پری خو دی دل او دا شان با کل من انسان کئی اللہ وی و ولا هم ینسون او نو دخل زان ینسون انداد کولی شیا اگا نیاگان لگیاون بابا لے جرندہ لگولا وی تاس جوائی دے نقصان رسی نو پری گئی دا شانی پری گئی کنا گراندوال لگئی مسئلہ دا دیا چنا دے بیا دفن شکولے دا گراندوال اولی لگئی دا دلیل دے دی چا غزان مدافعات نشی کولے یا مچر غزان مدافعات نشی کولے نستاسو بزرسے امدازو کی وَإِن تَدْعُوهُمُ كَجَرِبَ لَيْتَاسُ دَي إِلَى الْهُدَى هِدَايَةَ تَلَا يَتَّبِعُوكُمْ نُتَعْدِ دَعِلِ مِكَئِ جَيْسَاسُ برابر خبر دا پتاسو باندی اداوتموهم ایک بلئی تاسو دی ام انتم سوامیتون یا کہ یہی تاسو دی نجب کی دن کیا دے دا آیت بتانو سر لگئی وی مڑت تتی چب کی گیا اس دا چب نینو دا برابر دا پتاسو باندی دی تاسو امداد نشی کولے نبتانو سر ملگو ان الذين يفننا كسان تدون كرامات كويتا وسوا اللهنا عباد امثالكم بندگان دي اج وستا سوندیا فدعوهم فسرا مدد کوي دای فسب الوالد وستا سو خبري کيري تا سريشيني الهم ارجلن اذ پار دستي دي چيرتل کوي دای پایواني یا کد پار دیا سنگی چینی ول کئی پائے واننے یا کد پار دی سرگی دی چی دل کئی دی پائے واننے یا کد پار دی گوگن دی چیوری دل کئی دی پائے واننے حسین نیلوی سیبا محمد حسین نیلوی سیبا سرگودی والا اور کتاب لکلے عربی کی اپا دی مسئلے باندے پا دی مسئلے باندے کتاب لکھلے رہے پا نفیر سمیں موتا باندے نائی کی دا یقین روڑی وی دین نفیر سمیں موتا معلومی گیا پا طریقی دا دا سرا دا اقتضاء النصر مطلب دا دا ندے عبارت النصر ندے بلکی پا اقتضاء النصر اللہ وی ام لہم یا کد پارا دی آزانم غبن دی اسمعون بہا چی اورید اورید الکی دی پدی باندیا مطلب را دو قبا دی وگ طاقت خوی نشتا دیا وایا ادعو شرکاکم را مدد کئی پل مددگاران یا تدبیرو کئی دی مرد ما فلا تنبیرون بس محلت مرا کوئی ماتا تو گورا حضرت رحمہ اللہ دوزی کری العرفان کی یکلم واحد قوما عطاشن على دمیه یو کس دیو خبری کئی زدات قوم سرچی غید آغدو بلو سخت دیلیا او دیو لوئی زیتا فیس نشیکو لزی مامل کئی بلکل مال محلت مرا کوئی پل مرد گاران امرا مرد کئی جاگ ماد مرد تک گیرو کئی نفلا تم گیرون پس محلت مرا کوئی ماتا نکلم واحد قوما عطاشن على دمیه او دا ایواز دا اللہ پیغمبر نرے نور انبیاء علیہ السلام اغوم بورا سورہ حود بورا سورہ حود یو لسن سورت دے آیت بورا سلور پندر آیت گورا سلور پنگوس تیز پنگوس ان قول اللہ سراک باز آلہتنا دیسو قال انی اشہد اللہ واشہدو انی بری مما تشرکون من دونہی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون اے حضرت عود علیہ السلام تبیع نوائے منگا تاتا مگر وانشی تاتا باز مددگاران نمگا بیسو پلے وانتوب سرا تا گئی لی وانے کر تجلیب دل رسول اویل حضرت حود علیہ السلام دے گواکو ماللہ تاسم گواشی زدی زارے مدھاغ سنا جی شرک کوئی تاسو دا اللہ سرا من دونی سوائے دی اللہ نفقی دونی جمعان پس تدبیر قید مرض ماتول تم لا تنظرون اب یاد محلت مرا کوئی ماتا وی دادو رک لکلے و انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما زان سپارے پا اللہ بندے چھ رب زمان دے و رب ستاسو دے دلتم وی ان ولی اللہ اللذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين یقینا دوست زما دے اللہ رضا چرارے گلے دے کتاب او دا اللہ نینا ساتھی دنی کی تو ان کو سارا یو نیک بندہ دے وی کلے چی اولاد شو حضرت عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ کلے چی اولاد شو وی چی سمالی انتول خیراتی ورکو وی چاول الیردہ خود ایجی بکارو پا چی سمال انتول دی ورکو داولی ورک اولاد لولی پکار شوی داولی طول مال دا شانی خیراتی ورکو وی اگوی دامی ذکا ورکو کچری دے نیچی نیچ انسانی نفا ہوا تولا صالحین دا اللہ نینا ساتھی دے نیچی کون کو سرا اللہ دے نبربا دے او کچری دے ناکاری نفلا اترف لہو ما یدعوه للفجور جاز نپرید مدل آغس چاگا بدے نا فرمانے او گناولون الامادہ کئی نچس مالن طول خیرات کے اللہ بول کدے بجن زما کمال باندھ بس نور گنا ولدین آسان جرم کبیتا سیوا اللہ نہ طاقت نہ لری ن سر کم نمداد تاسو انفل سرو نمداد کو لے شی لگے خذ العفو وامر بالعرف عمل غربوار وانا ولزم محبت غير لفلنا وامر بالعرف او حكم کو پنی کیواندی وآرض عن الجاهلين او مخوالو دنا پوہنا ان کسی وی علماء ویلی چی خلق دو قسمائی یا بنی کی نجوڑی زدگی استاناتنا زان لس عفوالا مطلب دا احسانات داغی نف فائدہ واخلا تا سر احسان کی یا بنا کار مدلا حکم کا پنی کئی باندھے کیونکہ وی من لکھے رکھا او کبھی من نہ من لا ہمیشہ والے کو تو پاک اکل گمراہی باندھے اوسانا فرمانی کلن مخت نواڑوا مخت نواڑوا رکھوئی خود العفو عملو گر بوا عفو کولا مانا قرآن والد محبت دیر رفو اللہ آیا مانا عفو کولا ملو دا کاغا نیک انسان ناوری تاثر احسان کی تالد عفو کی او کنا کاری نو حکم کو پنی کیوان دے نو کبھی من لڑے رخرا او کنا غس لگ شبا رفو لگم رائے وان دے نو آرز عن الجاہلی او مخوار او دنا پوہنا او کچری وسو سوا چو کو رسولتا تو شیطان نا نظن سوا سوا سا و اما ینظرنکا او کچری رسولتا تو شیطان نا نظن سوا سوا سا چھے علو لگا بدلتی والا و یا زیادتی اوکا نفستائیو باللہ فسپنائیو وار پا اللہ واندی یقیناً دا اللہ ریدن کے دے علیم او پوار پن یقین واندی یقیناً آکسان اتقو چھے زان بچ گئی دا خلاف دا اللہ انہار کل چورا سی گئی تا توائف من الشیطانی سوہ سوہ دا شیطان تذکرون اللہ یاد کی فسنا سابو ہی دے لیدن کی دا حقا وإخوانهم أورون الغي مدونهم راخي دي في الغيب بمراهي كي ثم لا يقصرون أو بيا كمين كي دي وإذا لم تاتهم بآيات آر كالك راتلون كي تدعيت في موجي ديوان دي نوائي دي أولي دي قرآن كرلا موجي ذا نوائي إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي یقیناً روان مد آرس بسی کی وحی کلش ما ترب درب زمانا ہاضا بسوائر من ربکم دادا قلمن دی دلائل دی ترب درب ستا سنا وهدن وهدايت ورحمة أو رحمة لقوم يؤمنون لفارد وقوم شغي إيمان داري وإذا قرأ القرآن أركل جنفتلش قرآن كريم فاستمعوا له فس وقتی جائی جائی دیتا وانسی تو او چپسی گئی لعلکم ترحمون دید پارا جبتا سوان دی رحم اکڑیشی دید پارا جبتا سوان دی رحم اکڑیشی مطلب دا چی قرآن کریم لستیشن وقولا کی گئی چپسی گئی اور نتیجہ بیدار ہو جی چی لعلکم ترحمون بتا سوان دی رحم اکڑیشی سور حامیم سجدو گورا کافر سویا سورہ حامیم سجدہ آیت دورش پدشتم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون تلی رشتم ہی پارا ہے جو سلوی ختم سورت دیں اجتماعیت دے او آیا کسان جو کفری کرے رے لا تسمعو وغم دیلی حاضر قرآن دی قرآن کریم تا اللہ وی وغولا کی گئی گئی وی وغولا مگدئی والغو فیہ اللہ وی وانسی توچ پسی گئی گئی وی والغو فیہ شور جوڑ کئی بڑھے کے اللہ وی لعلکم ترحمون نکافر وی لعلکم تغلبون دیر پار جتا تو غالب شیئا دیر کلی اگر مختنی دور رایات کی کل جب منگا جب تا دو قرآن کریم ترجمہ کولا لگیا با جماعت نبا آواز دنا تو نراد لو نا تو نبا بیلے کیدل نبا ترابی بینا تو نبی ترکمی جو من ترجمہ کولا کل ویدا خیال جو اس بے بسکری نو تبوز بے اوکر بس کری رکھ لگیا جی نو دے بینا لا لگیا جی نو دوا تو وی دے سکڑی کی گی نا نا نا ہر باطل پر اس اللہ سکڑے کئی اس خون منگا لگیا جی سنگا تو سکڑے شوے ہو کنی سکڑے شوے نو دا اگر ابتدائی دوری ابتدائی دوری چکلت لگیا ہے نو ستا مقابل بم لگیا ہے ستا مقابل بم لگیا ہے واغبا ترجمی لگی آئی ترسو با لگی آئی ترجمی پوری با لگی آئی ترجمہ نکی ترجمہ یعنی ترجمی پوری با لگی آئی یو بیابے بس کئی نو اللہ غٹول سٹریکی ہو تو با لگی آئی نو جتا قرآن کریم لے نو دے دو بلا ناتو نلگو لی وہ واب اخفلہ لے وہ سکی ستی سوچ سر دی کہ الحمدللہ و تاکیر صد کی خدون ہم سری اغین ہم سری شیری وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ دی آیت باننے امام ابو حنیف رحمہ اللہ دلیل نیولے وی چی امام ابو حنیف رحمہ اللہ وی ان المعموم لا یقرأ خلف الامام لا فی السریت ولا فی الجہریہ مختلف قراءت رست دے امام ننوائی نہ پخوفیہ مزکی او نہ پجہری مزکی لئنہا تقتضی وجوب الاستماع عند قراءت القرآن کی صلاة وغیرہ ذکر آیت تقاضا کئی دو واجب والی دو وقتی خوضو دو لستو دو قرآن کریم تا کم مزکی او کم بغیر دو مزنے دو خبری دیا جیت کی دو خبری فاستمعوا له دا آغا وقتی چکل قرآن کریم لستیشی اپا جہر لستیشی او چپا ملاری او چکل قرآن کریم لستیشی او تینا ہو ریا استماع ہو نشتا و انسوات بلی مطلب دا کہ استماع نشتا تینا ہو ری خود تالا ضرور پتا دا چی امام لگیا دے قراءت کئی نو پیسمان کی جنو دغوی انسوات بلی تو بچ پولاریا وی وی ایدو ذالکا تفسیر روح المانی وی او تائید کئی دی خبر آغا حدیث چی حضرت سعد آغا وی وددتو زخوخ گرم آغا کس چی رستو دے امام نا قراءت کئی فی فیه جمرتون چی داغ خلقی داغویا لگی اسکروٹ دے چیم لگیا دے دے سر داری لگیا دے قراءت کئی موتا دے محمد دا روایت راغست یو سل دے مصحب کی دا شانی بیا وئی واخرج محمد عن داود ابن قیس ابن عجلان وئی امام محمد اگر روایت کرے دو داود ابن قیس ابن عجلان نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوئی لے تفیف من لذی یقرأ خلف الامام حجارا کاش کی چوے پخلد آگا کس کی چرست دے امام نا قرآت کی چخلد کی کانے وے امام شادی اغوی ادرکت سبعین بدریان کلهم یمنعن المقتدی عن القرآت خلف الامام امام شادی اغوی ما اویا بدری صحابنی ویلی چٹول مقتدی من کو دا قرآت ویلون رسول امامنا تفسیر روح المانی اغم دا عبارت نقل کرے نداغن نشر المرجان دا مولانا محمد عبدالخان سے رحمہ اللہ اغم دا عبارت نقل کرے امام دا غین نقل کرے شیخ الاسلام تیمی رحمہ اللہ وی اجماع دا پدی باندے چی دا آیت ببارد مذکر آگلے وی دا آیت ببارد مذکر آگلے وی وقد قال شیخ الاسلام تیمی وقد استفاض عن الطلب انها نبلت في القراءة في الصلاة شیخ الاسلام تیمی وی دا آیت ببارد موز کی نازل شویرے ادا خبر دا صلحونا منکول دا بیا وی باقی میری لیچی دا دا خطبی بارکے وی امام احمد ابن حنبل اجماع نقل کری را دا امت علا انہا نزلت دی ذالکا چی دا دی بارکی راغلے رے وذکر الاجماع علا انہا لا تجب القراءة علی المامومی حال الجہل او امام احمد ابن حنبل اجماع دا امت ذکر کرے پدی باندی چی قراءت ویل دا واجب نیدی پا مقتدی باندی چی کل امام پا زورا لگیا دے خدا دا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسلک دے زمون مسلک دا دے چی امام پسی بندنیتو ترلو نکاغا جہر کئی او کئی اخفا کئی کدما سبخین او دما زیگر موزدے چی خفی دے کدما خام ما سوتن او دو سبا موزدے چی جہری دے پا امام ماندی مقتدی باندی قراءت ویل نشکر دے بیاوئی والعادل سوپ امام نکیمیا وی عدول کون کے اوریدون کے دو وقی خودون دی قرآن کریم تلستو دیتا دے عدول کئی دو وجر قراءت دن چتاب دن ورہی دو دو پار دو وقی خودون وہذا غلط مخالف لنص والاجماع او دا دو دو قراءت پولا فوق دلستو دی امام کی دا مخالف دے دی آیت نم او دی اجماع دو امت نم فإن الكتاب والسنة امرت الموتم بالاستماع دون القراءة وکا کتاب و سنت حکم کردے مقتدی تا پا وقتی خودو باندے نپا سبق ویلو باندے نبیات عبارت بعد وی فلما دل الكتاب و سنت والاجماع على ان الاستماع افضل من القراءة على ان المستمع يصل له افضل مما يصل للقاری اور ارکل کی دلالت کے کتاب و سنت او اجماع دا امت بدی باندی چی وقت کی خودل وردی دا سبق ویلونا سرادی چی وقت کی خودن کی تا حاصلی کی ورد آغتنا چی حاصلی کی دسکن کی تا ذکر دولا وقت کی خودی دا چی بدری دا اللہ و بزمان دا رحمو کیا ندا دلا دا وقت پل قراءت میں ورش حاصلی کیا بیاوال وحین اے دن فاسبدل وقت فلا يجوز جائز لدي أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى كده لهم قولش فأدنى باندي كنتمم قراءت وي أو من قولش لأعلان كفت خود البيا ويوثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة ويثابت شبدي حالك كي إمام لجاده سبق وي نو قراءت دے امام دے قراءت دے وی کما قال ذالک جماہیر السلب والخلب من الصحابت والتابعین لهم بے احسان لکہ وی دا کول کرے جمہور سلب او خلب متقدمین و متاخرین دے صحابہ و تابعیننا دے عند تابعيننا وفي ذلك الحديث المعروف او قدي کی حدیث تے مجهور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ اللہ پیغمبر نے من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ اگر چراغ امام نو قراءۃ امام ضد قراءۃ دے سبق ویل دے امام ضد سبق ویل دیا امام لگا جوڑا بس سب کو خیال کا سی دسا امام ستان سی دسا نا ستا سی دسا امام دا نہ سی دسا امام ستم سی دسا کیا ساوش نہ گھر کتنی خطا شرے خدا سا ہوا ستا سا ہوا دا کیا سی دسا گئی نو تو بم کے مدارت راحت ویل قراءت ویل دیا وہی نا دے بہ ضرور قراءت کیا وایا امام اگلا گیا دے سبق وہی ترالی نبجو یا وہی اللہ اکبر نرکو لٹیش مجھے رکو لٹیش مجھے جوڑی تام یا اللہ اکبر نرکو جو اثر شامل شی مجھے آگا سلام کر دو نتامو کر دو سنگا اول رکعت کی خطا سورہ فاتحہ نہ رویلی او جی سورہ فاتحہ جی انویل انوئی من لم یقرا بفاتحة الكتاب فلا صلاة لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الكتاب چاہ جی سورہ فاتحہ انوئی نموزی انش نتاقو رکول لائی سورہ فاتحہ دی نہ رویلی نموز دی شوے دے اوکنے دے شوے مدے وئی نہ شوے دے گن نتاقی جی نہ رویلی نن مطلب لی حدیث دا رہے چرا من لم یقرا بفاتحة الكتاب یا من لم یقرا فاتحة الكتاب دا حدیث پا باردم امام او یا دا منفرد کے رہے دا حدیث پا بارد امام کے رہے یا دا ذان لمز قوم کی کے رہے چھ امام کو سورہ فاتحہ ہونے میں یا امام کو سورہ فاتحہ ہی سر سورت یو رہن کو مقتدی کو سورہ فاتحہ ہونے میں یا سورہ فاتحہ ہی سر سورت یو رہن کو حضر شیر رحمہ اللہ وی دو من لم یقرا بفاتحہ دل کتاب مراد کی سورہ فاتحہ وی لی مراد کی سورہ فاتحہ ہی سر سورت یو رہن کو لیا دا بفاتحہ دل کتاب دا من لو دے چی چاچی دو سورہ فاتحہ ہی سر نور سکرا تن گن ش مانا را ہاں کم رہے کی چفات حتل کتاب را لے نو ال تین سورہ فاتحہ مراد دا یو بے فول دو سورت میری مراد نو دو حدیث شو نو یو پل استو دو سورہ فاتحہ کش بل پا یو بے فول دو سورت ہو یا دو سو سبا کوئلو دو سورہ فاتحہ سرش او دا دوال حدیث دا دو امام بارکی دی او یاد زان لمن کون کی بارکی او کم چی مقتدی دی نداغ بارکی دا آیت دی ندا حدیث دی چی ویزا قرآن القرآن فستنیو له وانسی تو او درشان من کان له امام فقراءت الامام له قراءتون او دا امام امتی رحمه اللہ وی دا حدیث مرسل روایت کرے شوے مسند روایت کرے شوے دے اکثر ائمہ دا حدیث مرسل روایت کرے دا حضرت عبداللہ ابن شداد نا آغد اللہ دا پیغمبر نا دا روایت کرے دے او ابن ماجہ دا مسند روایت کرے دے او دا مسند کی روایت چی دے نو کدا مرسل روایت دے نو دا دے مضبوط کرے دے ظاہر دا قرآن و دا سنت وهذا المرسل قد عضده ظاہر القرآن و السنة کدا روایت مرسل شی نو دا مضبوط دے پا قرآن و سنت سارا دا سو کوئی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی او بیا وی وقال به جماہیر و اہل العلم من الصحابة والتابعین او پدی باندی قول کرے دے جمہور اہل علم صاحب اکرام و تابعین و او مرسل دی حدیث دا اکثر تابعینونا وی و مرسلہو من اکابر تابعین او چاچ دا حدیث مرسل دکر گئے ناغا اکابر تابعین دیا او بیاوی و مثل هذا المرسل یحتج بیه مثل داس مرسل حدیث دلیل و پائیبان پہ اتفاق دا ایمہ اربا ہوا ایمہ اربا امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل او دلیل طول بشر امام ابو حنیفہ فتاوہ کبرات بین جن کی یو سل دری سلویخ یو سل سرور سلور سلویخ چی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے دا شانی سلور سو دولہ سم زوج امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دین جل کی وی اولی نقل دا مذاہب کرے رے و بارد قراءت کی نجا وی وقول الجمہور هو الصحیح قول الجمہور دا صحیح رے ذکر اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه وامام احمد بن حنبل رحمه الله اجماع الامه ذکر کرے گا کہ دا ایت کو وارد ممکن نازل شے دا وہ صحیح حدیث کرائی دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ حدیث سے اگر اللہ کے پیغمبر نے نقل کی کہ اللہ پیغمبر وہ انما جعل الامام ليؤتم به امام دیر پار کر دولے شوے وے چی اقتدا بکولی شی پد پسی فیضا کبر فکتی کل چی امام اوی اللہ اکبر نتاس اللہ اکبر کئی ویضا کرا افا انسیتو دا سینی دیولی چی ویضا کرا افا قرآو ویضا کرا افا انسیتو کل چی امام قراءت وی نپستا سچر شی ویضا کبر ورکا افا کبی ورکاو او کله چې امام وی الله اکبر او رکول لال تاسم الله اکبر وای او رکول لال شیا وای ځکه امام تاسو نړوان دی رکوع کوي او تاسو نړوان دی پورته کیږي نو دا به دی پسی وی فتل کبی تل کا او بیا وای دا حدیث الفاظ دا حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی شوی دی او وای ذکر کړی دی امام مسلم دا حدیث ثابت دے حدیث دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی فقط امر اللہ ورسولہ بالانصات للامام اللہ او دا اللہ پیغمبر حکم کرے دے پچپتی دو باندھے پار دے امام کلہ چ امام قراءت کئی او گردولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذالک دا من جملۃ الاتمام به دو جملۃ اقتداء کوئی نہ پدی امام پسے نو وی فمن لم ينصت له او سوچی چپ نش امام لا نو لم يكن قد اتم به نو دی اقتداء نرکلی پر امام پسی سکر دیو اگل چپ نشن وی و معلوم او معلوم خبر را ان الامام یجهر چی امام کو جهر کئی دو وجی دو مقتدین یعنی مقتدی لے او رئی امام جہر کئی دید پار چی مقتدی لے ہو رہی نو چی مقتدی زان لگیا دے نو دے چھالا ہو رہی امام نکی یوی دی اقتداء امام پس نظر کری ویدو دیو دینا آمین وی مقتدی علا دعائی فدعاد امام ماننے چی امام سورت الدعا ختم کر نو دے وی آمین نو مطلب دا دے آمین بکوی بکاغ دعا کئی دلے ہو رہی دو لگو دیخے نچی دعا ختم شنو جوڑے امام امام وی آمین ندے وی آمین وی فیضا لم یستمع لقراءته کلچ دو قد کی نخو دی دو قراءت امام تا نزع جهره دے امام جهر کل دے فائدی شولا نوی دو کو جهر راغب دا پارکے دلشانی حافظ ابن کثیر دا آیت دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نقل کرے دے او دا شانی دا حدیث امام مسلم ذکر کرے رہے اول اول جل کی یوسل سلور ہویا کی امام ابو داؤد دا حدیث ذکر کرے اول جل یوسل وصل ویختی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے یو شتیتم سوگی مسند احمد سلورم جل سلور سو تین لسم سوگی ذکر کرے تاریخ نیرا حدیث دو دے ذکر کرے دری سو دیر شما و دری سو یو دیر شما سوگی ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے دے دو سو آتیا سوگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث اگر امام نسائی ذکر کرے یو سل شپت سل ویختی ابو داؤد ذکر کرے یو پا اول جل کی ایم نسائی پا اول جل کی ذکر کرے ابو داؤد شپت نبی سوا کی ذکر کرے ابن ماجہ یو شپیتم سوا کی ذکر کرے مشکات یو اتیا سوا کی ذکر کرے ایم نکسیر دویم جل دو سوا اتیا سوا کی ذکر کرے او امام مسلم حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تا نسبت صحیح کرے کہ دا صحیح حدیث دے یو سل سلور ہویا کی دا حدیث ذکر کرے ہو مفصل نہیں دے ذکر کرے صرف دے اشارے والا کرے دا کہ حدیث دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح دے جا والا چاہیے تا نکل کرے والے نرے ناغوی دا خونہ دے کہ دنیا ہر کم حدیث کی صحیح نرے اگر نکل کو دا شانی دا حضرت عبداللہ بن شداد نا روایت دے اگر روایت کئی دا حضرت جابر بن عبداللہ نا اگر روایت کئی چید اللہ پیغمبر ویلی دی من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت اگر سوق چید آگے امامو دا امام قراءت دا قراءت دے دا امام قراءت دا دا مقتدی قراءت دے مجھے میں تغیلیو نا پینڈائش اور قرآن سے دا اگر کم غیر مقلق سرد مناظرہ وا مناظرم پا دی مسئلہ باننی وا چی قراءت ویلش دا دیو کنا نو یاگا زان سر تعلیم بکری وی طالبانو تیوی چی کل از آلم شم نو تاسو بم را سر آلم می تاسو بم وای ندا خبر دا سیدا و ندا آدھا سیدا لگیا گا یا زبا مسر لگیا نو تاسو بم لگیا ہے نو آگا چی آگا با دلیل پیش کنو چی پینڈیش اور قرآن سے بشوروش نو جوڑی دی بم شوروش نہ دا خبر ادا سے دا نہ دا سے نہ دا ول وے اگر مقلد وے جی خبر ہو ما ستا جی گان دے لو ہوا جی نہیں زلی شو نہ وے بس خبر ہم دا دا دی خلق امام مجھے کرے خبر ہے امام او خدا ہے ان کئی سے گل لگی ائی اور دئی سے لا لگی ائی دی نو دا دا شانی دا حدیث ذکر کرے امام تو حاوی بشر ہے معنی لا سار کی یو سل یو کم شتیتم سفر دا شانی دا حدیث موتا دیمان محمد ذکر کرے و کم سلم سفر کی ابن ماجا یو شتیتم سفر کی او ابن ماجا ویلی چی دا قول دا اللہ پیغمبر کرے لے چی من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت هذا القول فی صلاة العصر دا قول کرے پا مزمانی گر کے امام آلوسی اگر تفسیر روح المانی کا وئی تفسیر روح المانی کی وئی ان ذالک کان فی الظہر او العصر دا قول دا اللہ دا پیغمبر کہ من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت دا پا مزد ماس پخین کے رے یاد ما دیگر کے رے نمبر دا کہ سری مزد ہے کہ جہری مزد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی مقتدی وغلے اولاد او فدی آیت جداد و خبری دی یودا چی فستن اولہو وگولا چی لیا نو دا خود یا رب جہر قراءت کئی نو قوت بریم ایخی او چد و مولاریا او چی سری مزدے نو کپا استماع باندے عمل نرازی پا سواد با عمل کے نو چد و مولاریا او بلدا چی دا حدیث دے چی من کان لہو امامن فقراءت الامام لہو قراءتن اگر مولانا فضل اقصد او خبر اکولا ناغوی دانا بالغ دیا دانا بالغ دیا نہ بالغ آگا چی تو والا سبق ہے نہ تو بوے علی بنا آگا بوئی علی نہ تو بوے بے نہ بوئی بے نہ تو بوے الحمدللہ رب العالمین نہ آگا بوئی پسی علم الحمدللہ رب العالمین او کم چی بالی ری نہ تو باگل روح سبق ہوئے نہ بس بیا باگا سبق ہے نا بغل نہ دانا بالی لگی دیبم لگی آئی او دیبم لگی آئی امام بم لگی آئی او دیبم لگی آئی خبر بولا عارف مولانا سے یہ پیخور کی درشن سے خبر ادارے ہوئی نروی پنجیش القرآن سے رحمہ اللہ چیز مناظر چڑی ایسا بھی مناظر کی یو عارف دے وہ بل دگا دے سب لہا دے دئی سر مناظر کی دگا لگی دلے ہو خان بادشاہ سے نہ اگر نورستانی سرے مناظرہ ہوا نکل جوڑی وقتی پہلے راغ مدرسے لا ہدایہ اور سرا ہوا راغ مدرسے کی گرد کیا گئی رہنے لل ران آخر رہنے لل نکل جوڑے رہے واپس رہ رہے ہمیں کہا گا انتہائی دو اور سڑے نو بس جوڑی آئی اور سرا مدرسے لا رہنے لل چیر را سرا پہ مناظرہ کی بس دگا شانی واپس رہ رہے نو اللہ وی ویزا پورے القرآن آر کل چلستیش قرآن کری فستن رو لہو نبس وقتی گئی توان سیتو او چپو سی گئی لعلکم ترحمون دیر پارا چپتا سبان دی رحم اپریشی وذکر ربکا او یاد ور اخفل فی نفسی کا پر نفل کی تضروان پاجب ای سرا وخیفتن او پیر سرا ودو ان الجہر من القولی او کم د پتاوی نانا اے وہ پورا دی ایت کم د جہر بیان دے وے دی جہر کی نصر دی کیا خلاف مشترے کم چی دون الجہر من القولی نو بس قوی قوی دا سی جہر قوا نو دون الجہر من القولی سوب مانا کیا مانا دا سی کم د پتاوی نانا کم تو پتا نش جہر ادنا شو جہر متدل شو جہر غیر مفرد نش او بجہر غیر مفرد جہر متدل جہر ادنا کی دی کینسر رچا خلاف نشتے لگے جہر کوا خدا رشتہ ہوا ہے کہ لوس نگر دی ولا لگول المدا جہر جہیر دے او جہری غیر متدل دے او کنا دا سچے دے دا جہری غیر متدل دے دا جہری جہیر دے او دا جہر دے چی اللہ مینن ساتھی دے دا سی اعتدا کن کسرا تو گورا جہر رم ذکر اللہ دا سی ندے ویلے یا چیت ذکر کوا مجھے سنگ دیکھو خی بس تال مطلقند ذکر حکم دے نہ مطلقند رے جہ ذکر بکے خسنگ بکے یو دگا قید فی نفس کا پرڑ کی اللہ ذکر اذکار کوا گویندا تغوان پاج رئی سر کوا مستی بھی پکینی خیفتن پیر سر کوا یری اللہ ذکر کوا فلورم شرط ودون الجهر من القول او ودون الجهر من القول ده معنى كده ده فندي شيخ القران سے وہ او نقل قید تو بندی عالم ترجمہ نقل کرے گا تحت لب ترجمہ جدا ناغد محمود الحسن سے وہ ناغ تحت لب ترجمہ کی معنی کئی ودون الجهر من القول نکی چلا چلا کر نہ چو چلا چلا کر نہ دا چھ پچو چھو باندے نو ودون الجہر من القول دا سلورم شر دے نہ پتا وینا باندے او بل دا چھ بالودو والا سال سبا ہو دے گا یعنی ہمیشہ بدا اللہ جی طرف کار کے ولا تکن من الغافلین او مجھے گا دبی پرواونا دا سمر قیود دیا ذکر کوا خدا اللہ کو خود لشی طریقے باندھے ذکر کا خپل طریقہ والا مجورا وا گو گورا سورہ بکرا گورا سورہ بکرا کی مویل ہوا تو بیان دہد کی مویل ہوا

یوسف بن اوری سے دارو کتاب دے اختلاف امت اور صراط مستقیم داری یوسل سوار لسم او یوسل کی لسم رکی آگا لگی دلے دفتاو قاضی خان عبارت نقل کرے دے او دا شانی دو بزازی داری عبارت نقل کرے دے چیاغا دا پا حاشد عالمگیری باندی ما سرادا نشپگم جل میں عبارت نقل کرے دے او ویلی وی چی پورتکول دا آواز پا ذکر باندی دا حرام دی پورتکول رب و سوت بی ذکر حرام پورتکول دا آواز پا ذکر باندی حرام دیا بندب آواز پا ذکر باندی نپورتکی میرا بان چوئی نواز نپورتکی تنبیہ چوئی نواز نپورتکی نا دا خو آر زیونہ جی چی دل تا دی آواز پورتکول سنت طریقہ دی بان سے سوک ایسی بان سریڑ کی کلمات تیر کل بان میرے ویلے سے بان کی جہر چین آگا سنت طریقہ دا ہے دا اللہ پیغمبر صحابی تو وی ورش بلال رضی اللہ عنہ لدا کلمات وایا ادیب پدور بانی وی بولی فہنہو اندا سوتا من کا لکد دا وازتا نڑے روچت دے نو دے بے خب اوچت واز بانی وی نبیا داری نرست وی وقد صحا صحیح حدیث راغل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا چھتا واری رد دے قوم بارکی چھتا مشیری بجمات کی یحللون ویصلون علیہ الصلاة والسلام چھے گئی لا الہ الا اللہ ویو درو بید اللہ پا پیغمبر باندی جاہران پر نور باندی فراح الیہم ناغی لراغی فقال ما اہدنا ذالکا على عہدہ علیہ السلام منگتا عمل دا اللہ دا پیغمبر پا زمانہ کی لئے لئے وَلَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِينَا او غنمینم تاسو مگر بیدت کون کیا تاسو بیدت کون کیا وَمَا ذَالَ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى أَخْرَجَهُمِ مَسْجِرِ او بیابے وَلَدَا خَبُرَ قُولَ وَلَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِينَ وَلَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِينَ وَلَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِينَ تر دی پوری ولدا خبر کول چې جمعات نه ویستل دا چاوی مولانا محمد یوسف بن اولی رحمه الله دا شان دی یو غیر مقلد دا غوی فتاوا دا فتاوا ستاریا سلورم جلد دے شپد اتیا صفاد نای کی دا غن سوال شوی دے چې جمعات کې ځنی خلق ابیا محفل میلاد کیا لگیائی میں جوڑی درود دی طریقے سروئی ناروئی وی سورت مسئولہ میں واضح بات سورت مسئولہ یعنی پیاس کم طریقے سرجتا پوچھ شوئے دے آئے کی واضح دا چی شرعان بدی ہے حیات مذکورا سارا چی کم پسوال کے درود و سلام دا اللہ دا پیغمبر پا زمانہ کی نو درود و سلام پڑھنا عہد نبوی سے ثابت ہے نہ عہد صحابہ و تابعین وغیرہم سے نہ تو صحابہ و زمانہ کی داسی ہو نہ تو تابعین و زمانہ کی داسی ہو در شانی دجمی پر از زنی خلق آغا بیا لگی آئی درود وی پا جہر باندی امام و سامین طول لگی آئی نفتاو ہے دیو بن کی فتاوا دیوبند کی مفتی عزیز الرحمان سے پنجم جلد کی دوکم شپیت اویائم صبر کی اغوئی مکروہ اور بدعت ہے دی طریقے سر ذکر مکروہ اور بدعت دے در شانی شانو علی لیے اور جہر کو فکہانے سوائے ان موازیہ کے جہاں جہر وارد جہر وارد ہے منع کیا ہے فتاوی فتاوہ در علوم دیوبند اگر دا عبارت دا شانی دا دستے دا شانی نور احسن الفتاوی والا اگر بھی تیتی سر درود ویل دا بیداد دے یا ما نور گنی سبی خیلی نی لکہ دا طولو عبارتون نقل کول اگر مشکل دی نمدخل دی ابن الحاج نبول الابرار نسیدی قسم خان احسن الفتاوہ مولانا رشید احمد لودیانوی سے

دیکھ اگر خلق لوی چی اگر جمشیو ایو کس لگی رحم اللہ من قال کرا و کرا مرتا سبحان اللہ اللہ جی رحم دی پا رچا باندی چی دمرا کرتی دمرا دمرا کرتی سبحان اللہ ہوئی امام شاطبی دا قول نکل کرے رہے پاول جل یو سل و دیر شما و دری دیر شما زبا کی درشان امام شاطبی یو مقام کی بیا دا قول نکل کرے رہے اما بالعادت فکل جہل والاجتماع فی ذکر المشہور بین متصوفت الزمان فإن بینہ وبین ذکر المشہور عجونا بعیدا اذہما کل متضاد بین عادتا ویکم ذکر چی ذکر شرعی دے او کم ذکر دی صوفی او دے چی جہر کئیو راج مشی دی ترمین دیو دیر دی مسافت دے ذکر ادوار کل مین کی خالص متضاد دیا یو مشروع دے او بل بدعات دے او بید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا حدیث ذکر کرے رہے چی لقد جئتم ببدعات ظلماء او فضلتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما اتشتم زبا او درشان یو کم درشم زبا کی درشان ما دا امام دارینی دا دا چی روی من دے سنن دارینی خود روایت دے ہو چی دا رسول عبارت ذکر کن دری اتیا و سلور اتیا سبجی مطلب روگا یو سبز میں چی آئی عبارت نکل کن نگرانی کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی اغولا کی دل او اغا خلقوا اغای سگیتی جمع کریو نو اغای مونگا دا فدیبان دیوائیو نو علی ایخ پل گناونا ولی نشمی رئی گناونا ولی نشمی رئی چی پدی طریقہ باندی تاسو ذکر کوئی او بیا اخیری الفاظ دیا اخیری الفاظ دیا گتا دی میں تل کتاب تبریز الخاطر کی لفظی ترجمہ ذکر کرے دا اگر روایت آخر کی دا دے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغول وی ریحکم یا امت محمد حلاک شئی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیز دید حلاکت ساسو دا جی صحابہ دا پیغمبر ساسو متوازی اونہ چی خودن دی او دا جی جامی دا اللہ دا پیغمبر چی دری شمینی دی ادا جی یوخی چی لم تب سر مات شمینی دی زمان دی قسم پا رضاعت باندی چی سا زمان دا پلاس کرا انکم علا ملت ہی اہدا من ملت محمد او مفتتح ابواب ضلالت تمرا خیستہ عبارت دے یقیناً تا سخام خواب دا سی دین باندی ہے چی اگر دیر پا ہدایت دے جو دین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کلاو ان کی ای دیو دروازی دے گمراہ ای تا سو دیو دروازی دے گمراہ ای کلاو ان کی ای او بیاو تاخر کی وی چی ایت اللہ ان مسوط ما عرضنا اللہ الخیر مقصد مگر نیچی کولا نہ دیر نیچی کون کی ارادہ دنی کی کون کی نیچی نیچی ارادہ دنی کئی کون کی اولین اسی بہو اگاری تنرسی مجھے والا حدیث ذکر کرے چرا اللہ پیغمبر ویلی دیو قوم بھائی قرآن بلولی دا غیر مرکن نبن کتا کی گیا قسم بخرے ز نوینم مگر اکثر دو دی منکم استاسونا غیم دغا خلق تاسو یئی او دیاتی نواو ریدو مخورت عمر بن مسلم وی منگا اولی دل عام دغا خلق چی پا جنگ نهروان کی دا خوارجو سر جنگی دل دا خوارج مطلب دا خوارج مرگل کیا اکولا دا غی مرگل کیا اکولا چا دغ زاکرینو ذکا اگر والا قسم کرے ہو چتا سی ہو دروازہ دو گمرائی کلاو ان کی ایا دا شانی بیا ما خپل ٹول کتاب اگر پدی مسئلہ باندے کرے بیا نویلی چھتا دور حاضر ذکر دور حاضر کا ذکر یقینی بدعت ہے. دی دور حاضر ذکر یقینی بدعت ہے. او بیا میں ویلی وی چھ دا تنزل لسو طریقو سر بدعت ہے. سو طریقو سر تنزل لسو طریقو سر دا بدعت دے. او بیا میں پاگی واندی چھ تفصیل شروع کرے وے نو دی یوصل دواو یا سفین والی دی یوصل دواو یا سفین والی تر 292 صفی پوری. یو سل دواو یا نوالی تر 292 صفی پوری طول پدی باندی بیان دے چی دا ذکر چی کم پدی دور حاضر کی کیجی دا تینزل سو طریقو سر بیداد دے. سو طریقو سر تینزل سو طریقو سر دا چانی کل ذکر کئی نبیادی سر دا ذکری لگی آئی ناری سرا رباب والے کی گی چمٹی و سر والے کی گیا لگی آئی چمٹی و سر وئی. یو پیرا یو شپل منگا مدرسہ کی بیانو منگا تنر مولانا صاحب رحمہ اللہ آمرا اسٹے نارے بیان کو اس بیان بچا منگا دا شکلو نو آپ لدی روا زمین پور سر لگی دلی ناری کی دا ملنگان راغلی و ذکر کو نخپول جنگری اللہ کی چمتی آنو جوڑی دی و لاشوی نو پاگی تاویدنو او ذکر کو چمتی موالی پھر چمتی موالی دا کو عجیبہ عبادت دے عجیبہ عبادت دے نا اللہ مئی ابن قیم رحمہ اللہ دا جی خلق بارک ویلی ری وی تلی الکتاب فاترکو لا خیبتن لیکنہو اطراق اللہ انساہی دا اللہ کتاب لستر شورو شنو سرونے اختتکل خوند وجی دی یارینا لیکن دا اختتکل دا سرونو دا بی پروائی کون کو دا بسو گنون کنو چی مر دیسل شورو کو و اتل غنا فکل حمیر تناحکو واللہ ما رقصو لعجل اللہ اورال سرو دا غنا رالا سرو دارین پشانت دخلی ناری شورو کیا قسم بغدائی دینی دی گرشید پارد رضا دا اللہ دفو و مزمارو نغمت شادین فمتا رہے تا عبادتا بملاہی وی تمبل دے رباب دے او آواز دے دا اغالک چلک دا اسی بندی سکی ہوئے دے لکھ دا اسی بندی سکی ہوئے دے فمتا رہے تا عبادتا بملائی تا کل لیدل دے عبادت دڑم گرائی سارا دلشانی اگد عبارت اشاری ویلی یو ذائکو البرئنا الاللہ من معشرین بهم مرض من سمائی لغنا مونگ بیزاری اللہ تدا گڑلینا چی اغی بیمار دید اوری دود سرودنا او دی اغیر سوی سماوی اور بدی سر بندہ اللہ سے نزی کی گیا سوکل قوالی ہوئے سوکل سماوئی وَكَمْ قُلْتُ يَا قَوْمِ أَنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِمَّا بِهِ مِنْ بِنَا ہم سورہ کرتے والا منگوئی چھے قوما تاسو پر غالا دکند شگلوڑی ای باندھی سب آدھے نشترے یعنی داد تاسو جکم عمل کوئی دا غلط تے شفاج الفن تحت ہوت ان الا درکن کم من غنا کم من غنا او کند دا شگلوڑے چلان دلاری نہ ہلاکت دے ترد لاندی سی پورے سورج بدی بن دیا سوک چرم شکت کی پریوتی دی و تکرار بن سمن لہم ربنا او دا نصیحت والا منگا زیادی او کوا دید پارا چی منگا فل رب لدو دی بارا کی غار صافی فلم مستحانو بی تنبیحنا رجانا الاللہ فی امرنا کل چی دید منگا دا بیا بیا منکول ابیا بیا خبرول دیس پگو گرل واپس منگا اللہ تا فل کار کیا کہ اللہ من کو ڈیر لگیا خدائی دمونگا خبروں نے منلا فائشنا علی سنت المصطفیٰ وما تو على تنتنا تنتنا فسنگ جوان تیرک فسنت المصطفى واندیا فسنت المصطفى واندیا آغی مرشول پا غفل تن تن واندیا آغفل سرود واندی مرشول دا جانی اگدا شعاری ویلی علا کلهم قول عبد النسوح وحق النسیحة ان تستمع اے بھائی لوا ہے نصیحت دو بند نصیحت کو ان کیا او حق نصیحت دا دے چھو وقت دی والا کی خودیش متا علم الناس فی دیننا بے ان الغناء سنت تتبع کل وی خلق معلوم کرے زمین گا جن کیا چھ سعود ملا سنت دے چھ داری خلق تابداری اکڑے شیا و ان یاکل المرء اکل الحمار ويرقص بالجمع حتى يقع او دا جی سڑے دی فراد گئی پشانت دو فراد دو خر او گڑی گی پجمع کی تردی چی رو گردی گیا وی وقالو سکرنا بحب الالہ وما اسکر القوم الا القصا ادھائی وی وی مونگا بی اوشا شیف و محبت دو خریوان نے ادھا قوم ندھے جو اوشا کرے مگر غڑا کو کاسو دو فراد کنو وی كذاك البهائم إن أشبعت رق سهار أيها والشبا وإذا رشان الزناوري كتري مارد ليشي مقدعي آغا موروال راغي أو آغا فراد داغي كتن بهم خما تشير آخ مورشير نور فزايتو تنوي دسو بي علماء ابن قيم رحمه الله وي او داسي دا شعر ويدي دي دا شعر ویلی نو دا کتاب الحمدللہ یو بہتر کتاب دے او تعلق لری دسو سرا دخل رکتو سرا ان الذین یتمنا کسن عند ربک جستاز رفی لا یستکبرون عن عبادتی ظالمین گنی دی عبادت دی اللہ نا ویصبحونه پاچی بیان دی اللہ ولہ یسجدون او دی اللہ تا سجدہ کی دیا.